إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. دوغ إسلام نكوسيني كما نوصي نفسي يانغ مانزو katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika wamefanikiwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahla sunna wal jamaa yataqiduna anna al-ayna haqqun. Ahla sunna wal jamaa katika itikadi yao ambayo ndio sahihi kabisa, wanaitakidi kwamba jicho madhara yake ni haki, kwamba ni kitu ambacho kipo jicho, kwamba lina madhara na madhara yake ni haki, na hii ni katika itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Fakhalafa dhalika Mu'tazila, na Mu'tazila ambao yuhakimuna ala ukulihim, wanaohukumu akili zao wanasema jicho hakuna, na wanapinga nasi zilizokuja katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na kala ulama al-ainu yanqasimu ila qismaini, wanazuoni wamesema kwamba jicho hili limegawika sehemu mbili. Hili jicho lenye madhara limegawika katika sehemu mbili, ainun hasida wa ainun mu'jaba. Kuna jicho ambalo ni hasidi, hasa ni jicho kwamba ni hasidi, kwamba akiangalia kitu moja kwa moja na kihusudu. Kama ni mnyama anamwangalia, anaanguka hapo hapo, anakufa. Kama ni muembe, mti wowote umestawi matunda yake, akiuangalia asubuhi akiamka, hamna tena hata moja, matunda yote yameanguka chini. Jicho hasida ni jicho lenye kuhusudu. Na kuna ainun mujaba, ni jicho ambalo limestaajabishwa tu na ile jambo, halina asili ya kuhusudu. Lakini kule kustaajabu, basi kama hujaombea baraka kwa kile ambacho umekistaajabia, vile vile linahusudu vile vile. Asili yake ni jicho ambalo halina hasid, lakini kuangalia ile neema ya mwenzako, ikawa hukuiombea dua kwamba Allah akibariki, Allah akibariki jambo lake, alibariki kitu chake, hujaomba dua hiyo, hili jicho vile vile lina husudu na tahamaki kitu kinapata madhara. Katika hutuba hii, kwanza nitatoa ushahidi wenye kuonyesha kwamba al-ainu haqu, jicho ni haki lipo. Na la pili, nitaeleza masala ya kujikinga na masala ya kujitibu pindi mtu akisibiwa na hilo jicho. Kwanza, katika ushahidi wa Qur'ani wenye kuthibitisha kwamba al-ainu haqu, jicho ni haki lipo na nadhuru. Kauluhu ta'ala, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa iyakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna. Wana Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa iyakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim, wanakurubia wale waliokufuru kukuangusha ewe Nabii Muhammad kwa sababu ya macho yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatembea, wakati mwingine anajigonga miguu, anataka kuanguka chini kwa sababu ya kuangaliwa na makafiri, wanamwangalia kwa jicho la husuda. Kwa hivyo Allah akasimulia hivi, qala Ibn Kathir fi tafsirihi, amesema Ibn Kathir katika kuitafsiri aya hii, inna hadhihi alaya, aya hii dalilun, kuna dalili ya wasiwasi, ala anna al-aina isabatuha haqqun, kwamba jicho kupata kwake na kusibu kwake na kudhuru kwake ni jambo ambalo ni haki kutokana na aya hii. Vile vile kana Allah ta'ala ni Yaqub, amesema Allah kuhusiana na Yaqub, qala libanihi, aliwaambia wanawe, ya bunayya, ya baniya la tadkhulu min abwabin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa, enyi wanangu mkenda huko Misri msiingie katika mlango mmoja, lakini ingieni milango tofauti. Amara banihi, aliwaamrisha wanawe, alla yadkhulu min jihatin wahida, wasiingie katika upande mmoja, bali yadkhulu fi jihatin mukhtalifa, waingie katika pande tofauti, waingie katika pande tofauti. Wa maana hadha, na maana ya maneno haya, khashiya min banihi, khashiya min banihi, aliogopea wanawe, min al-aini, kutokana na jicho, malahum min al-baha wal jamal, kutokana na haiba walionao na uzuri, basi akaona hao wakionekana katika pahala pamoja watasibiwa na jicho. Kwa hivyo akawaambia waingie tofauti tofauti, njia mbali mbali za Misri, wakutane tu, lakini wasiingie kwa kupitia mlango mmoja. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kwamba jicho lipo na jicho lina dhuru, lakini biidhnillah. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyosimulia kuhusu wachawi, akasema, wama hum bidharina bihi min ahadin illa biidhnillah, hawa wachawi hawana uwezo wa kumdhuru yeyote isipokuwa labda Allah akitaka. Kwa idhini ya Allah ndio hupatikana madhara. Kwa hivyo na ile jicho asili yake wenyewe haliwezi kuhusudu kama Allah subhanahu wa ta'ala hajataka. Kwa hivyo Allah akitaka hili jicho huwa linahusudu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi ambayo ni sahihi, akharaja Imam Muslim wa ghairu, amepokea Imam Muslim na wengine, inama akthara man yamutu min ummati, wengi katika umati wangu, katika hao wanaokufa wengi katika umati wangu, basi bisababi al-aini baada qadaa illah, aktharu man yamutu min ummati baada qadaa illahi wa kitabe, baada ya hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala na maandishi yake, wengi wanaokufa katika umati wangu huu umati Muhammad, basi bil-aini, na katika wengine kaja bil-anfus, wanakufa kwa sababu al-aini, kwa sababu hayo al-anfus imetafsiriwa hivyo hivyo bil-aini, wanakufa kutokana na jicho. Al-ainu haqqun, jicho ni haki lipo na nadhuru. Walau kana shay'un sabiqa al-qadar, la sabakatuhu al-ainu. Hadith ni sahihi, rawahu Imamu Muslim wa Ibn Majah wa ghayruhuma. Hadithi hii ni sahihi vile vile, imepokewa na Muslim na Imamu Ibn Majah na wengine, kwamba al-ainu haqqun, jicho ni haki, kuwepo kwake ni nasibiti na nadhuru, na kama kuna kitu kimetangulia kadari ya Allah, basi jicho ndio linatangulia. Jicho linatangulia hiyo kadari. La, ingalikuwa kuna kitu kinatanguliwa kadari ya Allah, basi ni jicho, kutokana na kwamba jicho lina madhara. Kwa hivyo zote hizi ni dalili walizotegemea Ahlus Sunna wal Jamaa, kwamba jicho lipo na jicho lina madhara, lina dhuru. Sasa ni sawa iwe ni jicho la hasid, la mwenye kuhusudu, au ni jicho la mujaba, ambalo unastaajabu kitu, vile vile unatakiwa kitu kiombe baraka, kama alivyopokea Imam Ahmad ibn Hanbal katika musnad yake, hadithi ambayo ni sahihi: idha raa ahadukum shay'an yujibu, atakapoona mtu kitu kinachomstaajabisha, min nafsihi au waladihi au ahlihi au malihi, akaona kitu kinastaajabisha, ima katika nafsi yake mwenyewe au katika mtoto wake au katika ahali yake au min akhihi au kwa ndugu yake, faliyadu lahu bil baraka, amuombe baraka kile kitu alichoona kikanstaajabisha, ili kisije kikapata husda, akiombe baraka. Hivi ndivyo adab ambayo tumeelekezwa sisi Waislamu tufanye, kwa sababu huenda wewe mwenyewe nafsi yako kitu chako kikiangalia kikasibika kwa jicho lako mwenyewe. Haina maana kwamba ni jicho la hasid, la, ni jicho ambalo lele ya sehemu ya pili, mujaba, lenye kustaajabishwa. Ndio Mtume SAW akatufundisha adabu hii: ukiona kitu chochote chenye kustaajabisha wewe, kiombee baraka ili kisije kikadhurika. Masha Allah, Allahumma barik lahu. Haya ndio aliyotaka Allah, ya Rabbi mbarikie kitu chake, sio natoa macho tu asubuhi au muda ule ule kitu kile kinadhurika, kama Mtume SAW anavyosema: innal aina, hakika jicho, yuridu rajula bil qabri, kumuingiza mtu kaburini, watudkhilu aljamala alqidra, na humuingiza vile vile jicho, humuingiza ngamia katika sufuria. Maana maneno haya kwamba mtu muda wake haujafika wa kufa, lakini kwa kuhusudiwa na jicho akaingia kaburini kabla ya muda wake, na ngamia hajafika muda wa kuchinjwa, yani mnyama, lakini akachinjwa mnyama yule, akaangaliwa, akaumwa, watu ikabidi wamtie katika sufuria kabla ya muda wake. Kwa hivyo dawa kubwa ni kukuombea baraka hicho ambacho umekiangalia, kama Allah alivyosema: walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah. Hivi ndivyo unavyotakiwa useme pindi unapoona kitu kikakustajabisha, umuombee baraka yule mwenye kitu kile. Kakupanisha katika gari yake, kakupanisha katika gari yake, basi muombe dua, sio unatoa macho tu. Masha Allah, Allahumma barik lak. Hayo ndio anayotaka Allah, Allah akubarikie. Hii ndio adabu Waislamu waliofundishwa, wakiona jambo la kustaajabisha waseme hivi, na sio kutoa jicho tu kwa ajili ya kukidhuru kile kitu. Na haya yametokea, ndugu Waislamu, katika masala kuanzia katika masala ya tiba yake, haya yametokea kwa masahaba watukufu. Hakusudi sahaba kumhusudu mwenzake, lakini ni jicho moja akastaajabishwa na jambo, akasahau kumwombea dua akasahau kumwombea dua. Amiru alimuona sahaba mwenzake Saadu ibn Hanif, alimpomuona amevua nguo zake, yuko katika sehemu ya kisima kutaka kukoga maji, kutaka kukoga, akastaajabia Amir, wakati ni sahaba mtukufu, kahudhuria katika hijira zote mbili, hijira ya mwanzo ya kwenda Uhabeshi amehudhuria, na hii hijira ya kwenda Madina. Lakini kastaajabia mwenzake pale pale, Saad ibn Hanifa akaporomoka, akaanguka, akatoka na fahamu, akabebwa mpaka nyumbani kwake. Watu wakamshtakia Mtume SAW kwamba amepatwa, Sahal ibn Hanif kapatwa na maafa makubwa, Mtume صلى الله عليه وسلم akasema hamumtuhumu yoyote, wakasema wanamtuhumu mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaitwa Amir. Amir Saadia ndiye wanamtuhumu. Basi Mtume صلى الله عليه وسلم akamwita, na alipomwita akasema ala man yaqtulu akhun akha, kwa nini mtu anaenda kumuua ndugu yake? Alipoona neema kwamba ana neema yoyote, halla baraktala, kwa nini usimuombee baraka? Kwa nini mtu anaenda kumuua mwenzake? Kwa nini alipomuona na neema asimuombee baraka? Alafu Mtume صلى الله عليه وسلم akaamrisha kwamba akoge Amir, akoge kwa ajili ya kumpoza ndugu yake, kwa ajili ya kumfanya apoe ndugu yake. Na hii ndio dawa tosha, ikiwa amejulikana yule ambaye amehusudu, ameangalia kwa jicho mpaka mwenzake akahusudu, hii ndio tiba yake na hii ndio dawa yake. Huwa linaletwa jagi na maji, na kama anavyosema Imamu Nawawi rahmatullahi alaihi kwamba jagi haliweku chini, jagi linakamatwa mikononi, jagi la maji linashikwa mkononi. Yule hasid aliyemhusudu mwenzake anakosha mikono yake, viganja vyake viwili kwenye jagi, uchafu unaingia mule mule kwenye jagi. Halafu anakosha uso wake, maji yanaingia mule mule kwenye jagi. Anakosha dhiraa yake ya mkono wa kulia, anaingiza mkono wake wa kushoto kwenye jagi, anakosha mkono wa kulia, maji hayo yanaingia humo kwenye jagi. Anaingiza mkono wa kulia, anakosha mkono wa kushoto, maji hayo yanaingia humo humo kwenye jagi. Anakosha futi lake la mkono wa kulia, halafu futi la mkono wa kushoto, maji yanaingia humo humo kwenye jagi. Halafu anakosha, riwaya nyingine imesema kwamba anakosha miguu yake, yani sehemu ya vidole, na riwaya nyingine amesema kitoka kwenye magoti moja kwa moja anakosha ncha yake ya nguo aliyovaa, kama kavaa suruali, kama kavaa kanzu, kama kavaa shuka, ncha yake ya nguo anaitia kwenye jagi lile, alafu anakamua, alafu maji yale anamwagiwa mgonjwa kwa upande wa nyuma bila mwenyewe kujua kwa anataka kumwagiwa maji. Pale pale biidhinillah anapoa pale pale maradhi yake. Na hivi ndivyo alivyofanyiwa Sahal ibn Hanif, ndivyo alivyofanyiwa, na pale pale akapoa maradhi yake. Kwa hivyo hii ndio dawa pindi akijulikana yule hasid, na kama hajajulikana yule hasid, basi sheria anasomewa aya zote za rukia au Qur'ani yote, jumla ni dawa, anasomewa na namna hii. Kama hii vile vile unasomea maji na unamsomea huyo mgonjwa, na unasomea maji, halafu vile vile maji hayo unamwagia vile vile kwa nyuma mgongo wake, pamoja na maji yamwenee katika kichwa chake, lakini sehemu ya juu ya kichwa na mgongoni kwake yawe yameenea maji yale, biidhinillah atapoa. Na hii kama hajajulikana, na dua nyingine za kusoma baada za rukia Qur'ani, kuna dua mbali mbali, bismillah arqik min kulli ma yu'dhik min kulli ainin hasidin allahumma yashfik, kwa jina la Allah nakusomea rukia hii, Allah akuponyeshe, akuponyeshe na akuondoshee kila jicho la mwenye hasid, Allah namuomba akuponyeshe. Na dua mbali mbali ambazo zimekuja katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wa li salihin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katira. أما بعد أيها الناس وعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kwa hivyo tumeona kwamba jicho lenye kuhusudu, na jicho hili ni sawa ikiwa ni jicho la binadamu, ikiwa ni jicho la jini, yote yanaingia katika jicho lenye kuhusudu. Sasa mtu akijulikana ataambiwa akoge, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema al-ainu haqqun, jicho ni kweli lipo, la nadhuru. Walau kana shay'un sabiqul qadar la sabaqathu al-ainu, na lau kama kuna kitu imetangulia qadar, basi lingalitangulia jicho, kwamba jicho ni kitu ambacho kipo na kinadhuru. Wa idha ghtasaltum wa idha istaghsaltum faghsilu wa idha staghasaltum faghasilu, na mnapotakiwa mkoge basi kogeni. Yani pindi mtu akitakiwa akiambiwa bwana fulani amehusudika na tunadhani ni wewe, jicho lako sasa mtu asikatae. Na maana unanifanya mimi hasidi, unanifanya hasidi. Mtume anasema mkitakiwa mkoge kwa ajili wenzenu wapate kupona, pengine mmewaangalie kwa jicho la husda, au pengine ni jicho ambayo ni mojaba, si la husda, lakini ni jicho la kustaajabu. Kwa hivyo ukashindwa kuombea dua ulipostaajabu, akadhurika mwenzako, mnapotakiwa mkoge kwa ajili ya wenzenu kwamba amepata maradhi kutokana na nyinyi, basi faghasilu, kogeni. Na hadithi hii ni sahihi, na Bibi Aisha radhiallahu anha ameitilia mkazo hadithi hizi kwa kusema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yaamuru, alikuwa anamwamrisha alaan, yule mwenye jicho ule alikuwa anaamrisha bila kitisali akoge. Kukoga wenyewe ndio sample hiyo niliyoeleza, ni hiyo nilivyoeleza, kukoga wenyewe ni hivyo, maji yote yale yadondoke katika ile ile jagi, na jagi lisiwekwe chini. Iko riwaya kwamba unaweza kuleka chini, lakini Imamu Nawawi katilia mkazo kwamba sisi tumewadiriki wanazuoni wetu wamesema kwamba jagi haliwekwi chini. Kwa hivyo jagi lile lisiwekwe chini, alafu anamwagiwa mgonjwa ule, na biidhinillah atapona hivyo hapo hapo. Kiwa mtu hajulikani au unaona kwamba bila shaka tukimwambia akoge itakuwa ni fitina kubwa, basi unamsomea rukia ya kisheria, hii rukia ambayo ni aya za Qur'ani, dua za Mtume Muhammad SAW alizofundisha. Zote hizi ni katika mambo ambayo yanafaa kisheria, na kusomea haji vile vile imethibiti kwa wanazuoni mbalimbali wakubwa, na kuanzia kwa masahaba ni jambo ambalo limethibiti, kama wanavyothibitisha vile vile baadhi ya wanazuoni wetu kwamba jambo hilo limethibiti wala halina mashaka yoyote. Kasomea hayo maji halafu kamwagia huyo mgonjwa, ni kitu ambacho kimethibiti. Kwa hivyo adabu tunatakiwa tuwe nayo, na adabu wenyewe na heshima katika Uislamu na katika tuliofundishwa kwamba ukiona neema ya mwenzako iombee dua, Allah ibariki chochote kile unachokijua. Ukiona neema ya mwenzako iombee dua, mashaallah barakallahu laka, Allah kubarikie, na namna kama hii, ili lijicho lisipate kuhusudu, kwa sababu wewe mwenyewe unaweza kuhusudu kitu chako bila mwenyewe kujijua. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hayai minhum wal amwat bi rahmatika ya rahmar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.